بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، النقطة الرابعة، نقطة katika kitabu chetu Mali ya Salafia. Na nukta hii ya nne inaelezea hukumu itibai walintisabi ila Salafia, hukumu ya kufuata na kunasibika kwenye usalafi. Maana ya kujinasibisha kwenye usalafi ni kwamba ukasema mimi ni salafi. Je, ukisema mimi ni salafi ni sawa au sio sawa? Kuna baadhi ya mashehe hadahumullah, wao wanasema kujiita salafi ni kujitakasa, kujizaki, tazkiyatun nafs. Ukisema mimi ni salafi, manake unakuwa kujitakasa na Allah amekataza akasema, wala tuzaku anfusakum, wala musizitakase nafsi zenu. Kwa hiyo haikai mtu kusema mimi ni salafi. Nadhani hizi kauli tutakuwa tumezisikia kwa baadhi ya wazungumzaji. Sasa jambo hili likoje katika sheria? Tukiwa tumetoka katika nukta ya murabaa kwamba ugeni, ni kweli kwamba hawa watu pamoja na kwamba ni walimu na baadhi yao ni mashehe, lakini bado pia hawajajua maana ya hili neno. Watu wasirudi nyuma na wala mtu asione haya akaogopa kusema mimi ni salafi, kwa sababu haingii katika tazkiyatu nafsi kwamba ni kujitakasa, bali hili ni jambo la kisheria. Anasema Sheikh hafidhahullah, aqulu كل مسلم يستقبل القبلة ليصلي لله فرضا أم نفلا. كلا مسلم أنا سماما أنا لي قبلة وجلي مصالي وجلي الله صلى فرضي أو صلى سنة لا بد. Na hili ni jambo halina budi. Wa yaqra al-Fatiha al-kitab ta'ni surat al-Fatiha, na anasoma alhamdu surat al-Fatiha. Wa hiya rukn min arkan as-salat, na ni nguzo katika nguzo za swala. Wa fiha qawluhu ta'ala, na ndani yake kuna kauli yake ya Allah anasema, ihdina sirata almustaqim, Allah tuongoze katika njia iliyonyooka. Ai, maana yake ni kwamba yatlubu min Allah an yahdiyahu sirata almustaqim, anataka kwa Allah amuongoze katika njia iliyonyooka. Lakini ma huwa hadha siratu lmustaqim alladhi natlubu llaha an yahdiyana ilayhi, ni ipi hii njia iliyonyooka ambayo tunamwomba Allah atuongoze katika njia hii? Aljawab, taqarabat ibarat ahli al-ilm fi ma'nahu, zimekurubiana ibara maneno ya wanachuoni katika kuelezea maana yake. Wahtasarahu lak al-imamu Abu al-Aliya al-Qayyam, amefupisha haya maneno al-imamu Abu al-Aliya al-Riyahi rahimahullah. Wakad akhraj al-imamu Ibn Jarir fi tafsiri, ametoa riwaya hii al-imamu Ibn Jarir katika tafsiri yake bi sanadi al-Hasan أن حمزة بن المغيرة قال نسيم حمزة بن المغيرة سألت أبا العالية عن قول الله تعالى إلي مريزة العالية من قولات الله لتفسيك اهدنا الصراط المستقيم قال هو رسول الله أبو العالية تنجيب المغيرة معنى هذا الآية اهدنا الصراط المستقيم معنى يعني كموضع الله أبو غوزي ونجية ونبتوب محمد صلى الله عليه وسلم وصحباه من بعده أبو بكر وعمر لما صحب رامي وويلي أبو بكر وعمر قال فأتيت الحسن أسير لك من جهة الإمام الحسن فأخبرته بذلك يعني ما رأيك نكمولزيه اليابان ومن نبيه العالية تقوليزه وما يأكل تقوليه بك تقوليه فقال خلط ونصح كسر الحسن وما أبو العالية أرسل مقويني نقول فنصح أسلسل وزول وقوش وكتكتية يوليوكا وكتكتية يبتومي لما صحب ذاكي أبو بكر لهم تريد أن يهديك الله الصراط المستقيم ونتاك الله مبوزي تتكجيه اليوم فالسر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بس نزميان نسنة سبريبتون صلى الله عليه وسلم والسر سنة أصحابه لو نزميان نسنة سبصحب ذلك وطريقة أصحابه من بعده نجير من كتب صحب ذلك بعد ذلك وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون نجو يارو نهار الخليفة ضمر القوم والنه وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه نجو يارو الخليفة نأبو بكر وعمر الله أرضيه. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه ذم التأويل أسمع الإمام أبو قدامة رحمه الله بتوجيه ذم التأويل لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم وسباق ونبتوم صلى الله عليه وسلم المنجية اليوم فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة أن يبيت فاستجية يبتوم صلى الله عليه وسلم huyo amepita katika njia iliyonyooka, wala hakuna kizuizi katika hiyo. Fayajibu alaiya itibauhu, inawajibika juu yetu kuifuata njia hiyo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walwukufu haikuwakaa na kusimama pale alikusimama Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasukutu amma anhu sakata, na kunyamazia yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyanyamazia. هذا المنين الإمام ابن قدامة رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد المسألة العشرون مسألة العشرين وهي ما هو الصراط المستقيم؟ من أين جاء اليوم؟ فنذكر به قولا وديزا فتابع تكذيب قول فبي فإن الناس تنوعت عباراتهم فيه وأنتم يقولون عبارة من ذلك تكوليزيا جيلا بيونيوكا وحقيقته شيء واحد لحقيقة يأتي بكتوكيموكيا وهو طريق الله جيلا بيونيوكا جيلا الله alladhina sabaru li ibadihi ala amsi rusuli, ambayo Allah alikutuma kwa waja wake kupitia dini za mitume wake. Waja'alahum wasilan li ibadihi ilayhi, na akaifanya hiyo njia itakayowafikisha waja wafike kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tariqa lahum ilayhi siwahu, wala hakuna njia nyingine inayoweza kuwafikisha watu kwa Allah isipokuwa ni hiyo peke yake. Bali turuku kulluha masdudatun illa hadha, bali njia zote zimefungwa isipokuwa hiyo njia moja tu. Wa huwa ifaaluhu birububiyya, na hiyo njia ya kumpwekesha Allah kwa kumwabudu yeye, kwa ifradu rasulihi bitaa, na kumpwekesha mtume wake kwa kumtii. Fala yushraku bihi ahada fi rububiyatihi, asishirikishwe na Allah yeyote katika ibada zake. Wala yushraku birasulihi ahada fi taatihi, na wala asishirikishwe yeyote kwa mtume wake katika taa. Fayujaddadu tawhidu wa yujaddadu mutabaa, ikapekeshwa tauhidi na ikapekeshwa mutabaata rasuli sallallahu alayhi wasallam. Fabinaan ala ma sabaka, kwa kujengea haya yaliyotangulia, kuna maelezo ya Sheikh Ibn Qayyim na wengineo, Sheikh Ibn Qudama, mukhtasar, kwa ufupi, ma hukumu itibai sabili rasulillah sallallahu alayhi wasallam, itakuwa hivi: ni nini hukumu ya kuifuata njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sabili ashabihi radiyallahu anhum idhan, na kuifuata njia ya masahaba wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Narudia, ikiwa suali ni hukumu itibari wal intisabu ila salafiyya, nini hukumu ya mtu kusema mimi ni salafi? Ikiwa tumefahamu kwamba kila mmoja wetu anaposimama katika swala anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampitishe katika njia iliyonyoka, amuongoze katika njia iliyonyoka, na njia iliyonyoka ni njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na masahaba zake. Maana yake ni kwamba unamuomba Allah akuongoze katika njia ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na njia ya mtume haiwezi ikasimama ila kwa kumpokesha Allah katika tauhidi na kumpokesha mtume katika mtana. Kwa hivyo ikiwa kila mmoja anamuomba Allah ampitishe katika njia ya mtume na masahaba zake, maana yake itakuwa swali hili: nini hukumu ya mtu kufuata njia ya mtume? Simeelewa vizuri. Umeelewa? Kwa sababu salafu salih ni nani? Ni mtume na masahaba zake. Imamu salafi ni mtume, sawa sawa, si ndio? Imamu wetu na masalafi ni masahaba wa nani? Nini hukumu ya kufuata njia ya mtume na masahaba zake? Ndio swali litakuwa limejengeka hivyo. Nini hukumu ya mtu kuwa salafi? Maana yake nini hukumu ya mtu kufuata njia ya mtume na masahaba zake? Itakuwa Kiswahili kimekaa vizuri. Jawabu: wajibu la maqidatan, ni jambo la wajibu, wala hakuna kipingamizi, hakuna cha kuondoa katika hilo. Wa adillatu hadha alwujub, na dalili za uwajibu huu, kathiratun min alkitabi wa sunna law taammalta, ni nyingi sana kwenye kitabu na sunna law utazingatia. Wa qad aqada al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala faslan nafi'an fi kitabihi al-Fath, ametaja, ameweka al-imam Ibn al-Qayyim mlango wenye manufaa nzuri kwenye kitabu chake kipweke. Kitabu gani? I'lam al-Muwaqqi'in. An wujub ittiba'i as-sahabati min as-salaf, wujub, ulazima wa kuwafuata masahaba katika wema. Wa nakuru tarfan min adilla, Tuataje sehemu katika dalili. Famin dhalik, miongoni mwa hizo dalili, kauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah anasema subhanahu wa ta'ala, wa idha halaka, ikiwa watakutenza nguvu wakakulazimisha, wazazi wako baba na mama, babu zako na wajomba zako, ala man tushirika bihi ma laysa laka bihi ilm, juu ya kwamba unishirikishe mimi katika jambo ambalo hauna elimu nalo. Wazazi wamekuamrisha lazima ufanye na jambo huna elimu nalo, na jambo la makosa, fala tutihuma, usiwatii wazazi wako katika hilo jambo walokuamrisha wazazi, usiwakubalie, usiwatii. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, lakini usitengenezi uadui na wazazi wako, endelea kuishi nao kwa wema. Katika mambo mengine wasikilize na uwatii, lakini katika hilo la ushirikina usiwakubalie. Kisha akasema Allah atawia sabila man anaba ilayya, uifuate njia ya wale walioelekea kwangu. Thumma ilayya marji'ukum, kisha tambueni kwamba, tambua ya kwamba marejeo yenu ni kwangu. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, nitakuelezeni kwa yale yote mliokuwa mkiyafanya. Surat Luqman aya 15. Wajhu al-istidlal, sehemu iliyo na ushahidi katika aya hii. Qala al-Imam Ibn Qayyim, asema Imam Ibn Qayyim, wa hadha min al-fiqh ad-daqiq, na hii ni katika ufahamu wa ndani kabisa. Wa ma yulqahu illa alladhina sabaru, na utambuzi huu hawaukati isipokuwa wale waliosubiri wakabaki katika njia sahihi na ilmu iliyokuwa bora. Qala, akasema kullu sahabati munibu ila Allah ta'ala, kila sahaba wa mtume ni mwenye kuelekea kwa Allah. Fayajibu ittiba'u sabili, inawajibika kuifuata njia yake. Wa aqwalihi, na kauli zake. Wa afalihi, na matendo yake. Waitiqadatihi, na itikadi yake. Min akbar sabilihi, ni katika kuonyesha ukubwa wa njia yake. Wadalilu ala annahum munibuna, na dalili inayoonyesha kwamba sahaba wote ni wenye kuelekea kwa Allah, anna Allah ta'ala kad hadahum, ni kwamba Allah anaongoza masahaba, yani hadahum lilislam, Allah anaongoza masahaba kwenye Uislamu. Wa kad qala wa yahdi ilayhi man yunib, Allah anasema katika surati Shura aya 13, Allah anaongoza kwake yule mwenye kujielekeza kwake. Aya hii kuna kisa cha Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Alikuwa ni kijana anafahamika kama Rabi Umi, kijana mwema kwa mama yake. Akasilimu, Makuraishi wakaona njia ya kumzuia Sa'd na kumrejesha katika dini ya masanamu ni kuongea na mama yake, kwa sababu anamsikiliza mama yake. Mama yake akimfanyia ijibari ya kumrudisha, atarudi. Mama akamwambia Sa'd, rudi katika dini yako, siporudi mimi sitokula sitokunywa, utakufa na njaa, utakuwa unaitwa ya qatilun, ewe uliyemuua mama yako, sasa hivi waitwa ya marrabun, ewe mtoto mwema wa mama, sasa mimi nitakufa kwa ajili ya kutokula na kunywa, utafedheheka wewe, utakuwa ukipita barabarani watu wasema ya qatil umma, ewe uliyemuua mama. Kwa nini? Kwa sababu umekataa kurudi katika dini, na mimi sinakuahidi kuanzia leo sitokula sitokunywa mpaka urudi. Akamwambia sawa, acha kula, acha kunywa, na mimi sirudi. Mama siku ya kwanza hakula wala hakunywa, siku ya pili hakula na wala hakunywa, na njaa haina jazili, chezea vitu vingine, usichezee njaa. Siku ya tatu mama hawezi kusimama Shaaban anayetembelea sakaratul maut, anamuona malakul mauti kama anampitia pitia, akampata mama, kamwambia mama, sikiliza, lau kama ungalikuwa na nafsi 100 ikatoka ya kwanza, ikatoka ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, mpaka ya 100, sirudi. Ukitaka kula na ukitaka acha. Mama akala, hali hii siwezi kusema, siwezi kutikisa mikono, ananiambia hivi. Sasa hivi kuna faida gani huyu? Mama akala na jamaa akabakia kwenye msimamo wake na dini yake. Acha wewe uliambiwa usipoenda chai hamu, ukaenda kwa sababu ya kunywa chai. Kwa ule msimamo, Allah alipoteremsha aya alimtaka sahaba aendeleze kamba yake ile ile. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Msimamo wako uko sawa sawa, lakini wa sahibuhuma fi dunya maarufa. Wewe kwa mzazi unaendelea, adabu iko pale pale, heshima iko pale pale. Mzazi akiingilia masuala yako ya dini, umwambie baba, huo mlango sio wako, acha hapo, mimi sibadiliki. Sikumelewana vizuri? Wattabi sabila man anaba ilayya, na ufuate njia ya wale walioelekea kwangu. Na Sa'd ni katika masahaba, ashike msimamo na njia ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ya pili, وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. وأبي محمد قبلين ينجيان هندي ومن هديان ولن دنيواتك والله سبحانه وتعالى على بصيرة قيلين ميم نوال ولن فاتة سبحان الله وما انا من المشركين متكسكا الله نامي سي كاتيكا واشريكين ايه كاتيكا سوره يوسف 108 وجه الاستدلال سهم يونا الشهيد. قال الامام ابن القيم رحمه الله فاخبر سبحانه ان من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kwamba mwenye kumfuata mtume anawalingania watu kwa Allah. Wa man da'a ila Allah ala basiratin wajaba ittiba'uhu, na mwenye kuwalingania watu kwa Allah kwa elimu inawajibika kumfuata. Bi kaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema, fima hakahu anil jinni, kwa yale ameelezea kunako majini. Wa radiyahu, na akayaridhia hawa majini wakati mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma Qur'ani, na wao wakamsikia mtume asema Qur'ani, wakakaa wakaisikiliza Qur'ani, kama ilipokuja katika sura al-Ahqaf, wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana ajibu lahiyallah. Kwa madini walipomsikia mtume asoma Qur'ani, wakaja wakasikiliza Qur'ani, wakaelewa Qur'ani, wakaiamini Qur'ani, wakaenda kuwalingania ndugu zao. Kuluhya ilaya annahu istama'a nafaru min aljinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajiba yahdi ila rushdi faamanna bihi walan nushrika birabbina ahada. Kwa hiyo wale majini walikwenda kuwalingania ndugu zao, kuwafikishia ujumbe waliosikia kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakawaambia, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, tumesikia kitabu kimeteremka baada ya kitabu cha nani? Cha Musa. Kwa hiyo wale majini, kile kitendo cha kusikia ujumbe na kwenda kuwalingania wenzao, Allah akakipenda, akakifurahia na akakiweka katika Qur'ani, akakielezea. Kwa majini waliwaambia wenzao, ya qaumana ajibu da'i Allah, enyi ndugu zetu, itikieni wito wa Allah subhanahu wa ta'ala, وآمنوا به نعملين وجوههم صفل أفقاق أسلة النمور. ولأن من دعا إلى الله على قصير أخطاق من دنيا واتوا الله وعلمه فقد دعا إلى الحق عالما به. أما لدنيا من الحق هل يقوم عليهم والدعاء إلى أحكام الله لكل بنية تفتحهم يا الله دعاهم إلى الله لكل بنية واتقوا الله لأنه دعاهم إلى طاعته وسبهم لكل بنية واتقوا طاعة الله فيما أمر ونهى كتكيان أمر الله من أمريشة من المتازة. فالصحابة رضي الله عنهم هي الصحابة على رضيع قد اتبعوا الرسول حقيقة ومنوا ترتوم صلى الله عليه وسلم فيجب اتباعهم إلى دعوة إلى الله يواجبك الله وتواه وبركة للجميع والله سبحانه وتعالى. إن دليل يبيلي كن يشفى كفوات الجيرة هارا بجانب الوجيب. دليل يتاته قول الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. نوي اشتمانا الله الكتاب جاءك ونعبوك كتكجيه بيونيوك قال عمران يومي لبيه وجه الاستدلال. قال الامام ابن القيم رحمه الله وجه الاستدلال بالايه انه تعالى اخبر عن المعتصمين به الله ميزيه الاقوال يقوم اشتمانا كتاب جاءك بأنهم قد هدوا إلى الحق قل بها ومن قرروا للحق. فنقول الصحابة رضوان الله عليهم يعتصمون بالله تنسينا الصحابة الله والدين اشكمرنا الله فهم مبتدون اتباعهم واجب هم الصحابة ومن قرروا وفات الصحابة حجام الأزيمة. الدليل الرابع دليل يمنه قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نويت من يكون في صلى الله عليه وسلم بهذا يكفيكي ونبوغوك بس اقل قلت الجيه يا والي وسيقوه روميني tutamwelekeza alipochagua kuelekea, tutamwingiza katika moto wa jahannam, na moto wa jahannam ni makazi mabaya. Sura Nisa 115. Wajibu istidlal. Qala al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah fi at-ta'wil. Amesema Imam Ibn Qudamah kwenye kitabu cha at-ta'wil. Faman ahabba al-kawn ma'a as-salafi fi al-akhirah. Yeyote ambaye anapenda kuwa pamoja na salafi akhira, anapenda kuwa pamoja na masalafi akhira. Masalafi ni kina nani? Wewe masalafi ni kina nani? Ninasema huyu hapa alikuwa anasinzia tusikie kama unajua matablighi wasemaje? Mtu akiwa sinzia darasani ameteremkiwa na sakina. Hajawao. Yaani wewe usizie kwenye darasa hapo sema tu sakina. Si Allah mtume atakwenda kwenye hadithi. Kama Allah anawateremshia waje wapi sakina? Kwa hiyo ukimwona mtu ana anasinzia kwa kitu sakina ile mteremkie. Na wewe akiamshana hauoge, mzee wako bwana. Anamchepesa hivi. Ambabeleza maana yake endelea kusinzia. Na yule nani? Atikisha kitu nimekuelewa. Ada upinde. Sasa kwa namuuliza huyo aliyepata sakina kitablighi. Jamaa naye akawajibu. Basi alhamdulillah inakuja la pili. Kwa hiyo anayependa kuwa pamoja na masalafi akhira wa an yakuna mawhudan bima wuhida bihi min aljannati waridwan, na awe ni mwenye kuahidiwa yale walioahidiwa wao katika pepo na radhi za Allah. Falyattabi'hum biihsani, awafuate kwa wema. Wa man ittaba'a ghayra sabilihim, na atakayefuata njia isiyo njia yao. Njia yao kina nani? Njia yao masalafi kina nani? Masahaba wa Mtume. Dakhala fi umumi qawlihi ta'ala, atakuwa ameingia kusanyiko wa kauli yake Allah asema, fadhakara ayatan nisa, akaitaja hiyo aya katika sura An-Nisa. Wa aqada rahimahullah fi dhammi at-ta'wil baban, akaweka kwenye kitabu chake dhammu at-ta'wil mlango, faqala asim al-babu ath-thani, mlango wa pili, fi bayani wujubi ittiba'ihim, katika kubainisha ulazima wa kuwafuata masalafi, walhadhi ala luzumi madhhabihim, na kuhimiza kulazimiana na madhehebu yao, wasuluku sabilihim, na kuipita njia yao, wabayani dhalika min alkitabi wassunnati wa aqwali al-a'imma, na kubainisha hayo kwenye kitabu na sunna na kauli za wanawachuoni. Thumma dallala ala albabi biqawlihi, kisha akauwekea ule mlango dalili kwa kauli yake, amma alkitabu, akasema ama kwenye Qur'an, fadhakara hadhihi alayata min surati an-Nisa, akaitaja hii aya katika surati an-Nisa. Thumma qala, kisha akasema fatawahada ala ittiba'i ghayra sabilihim bi'adhabi jahannama, Allah amewaahidi watakaofuata njia isiyo ya masahaba adhabu ya moto wa jahannama, wa wa'ada muttabi'uhum biridwan, na akawaahidi wenye kufuata njia ya masahaba kupata radhi ya Allah, wal jannati, na kuipata pepo. Faqala ta'ala, Allah akasema, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar, na wale wema waliotangulia mwanzo katika Muhajiri na Ansar, walladhina tabauhum biihsani, na wale waliowapatia hao kwa wema, radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah waridhia na wao wakaridhika atakapowalipa Allah, wa aadda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na Allah amewaandalia mabustani mazuri ya pepo inayopita chini yake mito ya maji, khalidina fiha abada, wataishi humo milele, dhalika alfawzu alazim, na huko ndio kufaulu kukubwa. At-Tauba aya ya 100. Fawa'ada muttabi'ina lahum biihsani, Allah amewaahidi waliowafuatia hao kwa wema, bima wa'adahum bihi min ridwanihi wa jannatihi walfawzi alazim, katika yale aliowaahidi Muhajirina na Ansari kunako kuahidi radhi yake, pepo yake na kufaulu kukubwa. Kwa yoyote atakayefuata njia ya salafi, basi huyo amefuata njia ya masahaba, na mwenye kuifuata njia ya masahaba amefuata njia ya Mtume, na mwenye kuifuata njia ya Mtume na masahaba zake ameahidiwa kupata radhi ya Allah na pepo na kufaulu kwa hali ya juu. Dalili khamis, dalili ya tano, قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية المشهور. لقول المتوم صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية إن يفهمك وفيه نكتك أي حديث كنا من نهاية نتوم نسيما فعليكم بسنتي نواجب وينك فواتا من نوانه وسنة الخلفاء الراشدين المهديين نمنين وما خليفة وما وانقوه حبوا عليها بالنواجه ukamateni huo mwenendo kwa magendo, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na jiwekeni mbali sana na uzushi wa mambo katika dini ya Allah, fa inna kulla bid'atin dalala, kwani hakika kila jambo la bid'a ni jambo la upotovu. Alhadithu akharajahu ashabu sunan wa huwa hadithun sahih, wajhu al-istidlal, sehemu yenye ushahidi katika hadithi. Qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, amesema Imamu Ibnu Qayyim rahimahullah, faqarana sunnata khulafaihi bisunnatihi, Mtume amekutanisha sunna yake na sunna ya makhalifa wake, wa amara bittibaiha, na akaamrisha watu wafuate sunna hiyo, كما أمر باتباع سنته كما يقرش واتق قوات سنناك يلتون وبلغ في الأمر بها ناكد باري زيد كتب يمكاز وقرش هدو حتى أمر بأن يعض عليها بالنواهد فكأقرش واتق ويؤمن وما ديه ياره وأم منين وأبتم منين وما خلف واكي وهذا يتناول ما أبتر به نهيني إلى يدنا قمونا آلي أبايه أما يجيب بايه وسنوه للأمة نعم يقلش وأمة انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن قدامة في الدم التأويل رحمه الله فسمع الإمام ابن قدامة رحمه الله فأمر بالتمسك بسنة الخلفاء ثم يقامرش واتق الشمان لمنين وخليفة كما أمر بالتمسك بسنته كما يقامرش واتق الشمان لسنة ذلك وأخبر أن المحدثات بدع وبدع وضلالات ناقيلات قام وصوشي يقطر وهو ما لم يتبع فيه رسول الله نوصوشي إلى جنب أبانه حقفوات أبانه ولم صلى الله عليه وسلم ولا سنة أصحابه ولا سنة أصحابه ولا حقفوات سنة مصحب ذاك توجفوزة كتبهين لليل يتام كونيش أبانه آية لحديث بعض تمسيسونا زينونيش أبانه تمامرشوا حقفوات جيا يسلم hii ni katika sehemu ya wujubu utibari au hukumu utibari hukumu ya kufuata kwa kufuata njia ya salafi ni jambo la lazima na sio sunna. Tukisema sio sunna maana yake sio jambo ambalo kama ukiliacha haupati dhambi, ni jambo ambalo ukiliacha unapata dhambi, maana ni wajibu, ni lazima. Na qalani muhimani fidadi huna nukumbili za muhimu katika mlango huu. Qala al-Imam Uthman ibn Sa'id ad-Darimi fi kitabihi al-Azim ar-Radd 'ala al-Jahmiyya أمسينا الإمام عثمان بن سعيد الدارمي كن كتاب شاكي تكوف الرد على الجهمية ردا على قول بعضهم في باب الرؤيا أكي ونجيب قولي مجراه كتكملان ومونكانك والله أسينا إلا إن لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بها مجر كتك الجهمية أليسينا هيا منين سيسي hatukubali hizi athari wala hatuzitumii kuwa ni hoja. Faradda alayhi biqawli al-Imam Uthman ibn Sa'id akamjibu kwa kusema kwake qultu ajad sema sawa msifuate wala kitab Allah taqbalun wala kitabu cha Allah pia mkikubali au lakini hamkubali. Mwelewa lakini Jahmiya wasema hivi hizi hadithi sisi hatuzikubali za kuonekana kwa Allah na wala hatuzitumii kuwa ni hoja awaulize sawa nikuelewa ajabu wala kitab Allah takbalun kitabu cha Allah pia na chini hamkubali Qur'ani hamkubali ara'aytum in lam takbaluha waonaje kama mtakumaikubali Qur'ani أتشكون أنها مروية عن السلف؟ إنما شك يوجد في القرآن هي بكلمة كتبه كما سلف. مليء الموت. سوى زكاة حديث. نعم. قلنا سوى زكاة. زين بكلمة نواك. سنقول. القرآن من كبار أو كبار. من بكلمة نواك. Wale wanaopokea hadithi ndio wanaopokea Qur'ani. Au nyinyi mlikuwa wakati mtume anasoma? Mmemwelewa sasa? Sikuna watu wanakataa hadithi. Wajua hadithi kuna dhaifu kuna sahihi. Hapo mpokee watu tu watatu wajui. Sawa, Qur'ani mwekubali? Kapokea nani Qur'ani? Aliyekuleteni Qur'ani ndio kakuleteni hadithi. Ni mdomo ule ule mmoja tu. Mbona mwekubali Qur'ani afu mwakataa hadithi? Ma'thuratun anhum, hii ni pokelewa kutoka kwao. Mustafidhatun fihim, yatawarathunaha an a'lamin nas, imekamilika kutoka kwao, tena wakirithishiana kutoka kwa watu kwenda kwa watu wengine. Fuqahaihim qarnan ba'da qarni, na fuqaha wao watabuzi wao qarni baada ya qarni. Mtume akasoma Qur'ani, wakapokea masahaba, au sio? Wakaandika masahaba, wakawafundisha tabi, tabi wakawafundisha tabi, tabi ikaenda kufundishwa hivyo mpaka ikatufikia sisi. Hadithi mwaikataa na hii Qur'ani mwaikataa. Qalu na'am, wakasema kwa hayo maneno tukubali kwamba Qur'ani pia yenyewe imekuja kwa njia hiyo hiyo. Kulna, tusema hivi, hasbuna iqrarukum biha alaykum hujjatun, yatutosha sisi kukubali kwenu Qur'ani kwetu sisi ikawa ndio hujja juu yenu. Lidahawana annaha mashhuratun marwiya, kwa madai yetu kwamba hii imepokelewa na ni jambo mashuhuri linafahamika. Tadawalataha alulama, wamepokezana wana wachuoni kupokea, fuqaha na mafaqih. Fahatu anhum mithlaha hujjatun, hebu leteni kutoka kwa hao wana wachuoni mfano wake hujja yoyote. Lidawakum, kwa hayo madai yenu, alati kadhabtum al-athara kullaha, ambayo yamekufanyeni muzikatae hadithi zote za Mtume. Kuna wale watu waitwa Quraniyun, wajua wanakataa hadithi, au sio? Wao wataka Qurani tu, kisingizio chao ni kama hiki. Sio sawa, waliopokea Qurani ndio waliopokea hadithi. Tuleteeni kutoka kwa hao aliyesema kwamba hadithi hazifai. Nani? Hakuna jawabu. Fala taqdiruna an ta'tu biha khabar wala athar, hamuwezi kuleta khabar wala athar, hamuwezi. Wa qad alimtum insha Allah, na hivi mnashajua insha Allah, annahu la yustadraku sunan rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi wa ahkamihi, haziwezi kupatikana sunna za bwana mtume na masahaba zake na hukumu zao. وقضاياهم نماموسي ولياتوا إلا بهذه الآثار والأسانيد, يسبقون كويس آثار ناس أسناد على ما فيها من الاختلاف ويالي اليوم هنا كتفوت زاكي, وهي السبب إلى ذلك لهم يسباب كتك جمهير. والنهج الذي دعنا إليه المسلمون ننجي أبايا وليبتي أبايا والإسلام, wakanat imamahum fi dinihim, na ikawa kiongozi wao katika dini yao. Baada kitabu Allah, baada kitabu Allah azza wa jalla, baada kitabu cha Allah azza wa jalla, minha miongoni mwao, yaktasibu yaktabisuna alilm, wanaichukua humo elimu, wabiha yakubuna, na kwenye hivyo hivyo vitabu ndio wanachoma mzi yao, wabiha yukimuna, na kwenye hivyo hivyo vitabu ndipo wanasimamisha hoja zao, walaiha yatamiduna, na kwenye hizo hizo hicho kitabu na mwongozo au hiyo njia ndio wanategemea, wabiha yatazayyanuna, na kwa hicho kitabu au kwa hiyo njia ndio wanajipamba. Yabihu hal awwalu minhum al akhar, wa mwanzo anamrithisha wa mwisho. Wa yubellighu hal shahidu minhum al ghaib, na aliyekuwepo anamfikishia ambaye hayupo. Ihtijaja biha, ikiwa ndio hoja yao hizo athari. واحتسابا في أدائها نكتشفك لو تكلز ديواك إلى من يسمعها إلى من يسمعها قيلهم يكسكليزا ويسمونها السنن والآثار والفقه والعلم ونزيد السنن ونزيد آثار ونزيد الفقه ونزيد العلم في ذو حديث زمتوم أو خبر زم الصحابة ويضربون في طلبها شرق الأرض وغربها ونتمنى كتك كتبوتا هيلين مشاريك يا أرض مغربيات يحلون بها الحلال حلال الله ونحلليش قيس آثار حلال يحلليشنا الله ويحرمون بها حرامه ونحرميش حرمياك ويميزون بها بين الحق والباطل نوانا فمنوا قيد آثار بين حق نباطل والسنن والبدع نسنن بدع ويستدلون بها على تفسير القرآن نوانا تميق وندلين يكتفسيري القرآن ومعانيه نمان القرآن وأحكامه نحكم القرآن ويعرفون بها ضلالة من ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدى na wanafahamu kwa kupitia hizo athari upotovu wa mtu aliyepotea kutoka kwenye uongofu famaraiba anha mwenye kujiweka mbali na athari fainama yorababu an athari salam atakuwa amejiweka mbali na athari za wema waliotangulia yani masahaba wa hadhihi na mwongozo wao wayuridu mukhalafatahu na anataka kwenda nao kinyume liyatakhidha dinahu hawahu ili yufanya dini yake kuwa ni dini ya matamanio waliyataawala kitabu Allah bi ra'yi na kitafsiri kitabu cha Allah kwa matamanio yake kwa rai zake khilafa ma ala Allah bi kinyume na vile alivyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala fa in kuntum min almu'minina ikiwa nini ni katika waumini wa ala min hadhihi aslafihim na katika njia ya wema wao faktabisu al-ilma min atharihim ichukueni elimu kutoka kwenye athari yao waktabisu al-huda fi sabili na chukueni mwongozo katika njia yao warabu warqu bi hadhihi al-athar imaman muridhia athari hizi kuwa ndio viongozi wenu kama radhiya biha al-qawm li anfusihim imana kama walimuridhia watu kwenye nafsi zao kuwa athari za mtume ile ndio kiongozi wao falahumri ma antum a'lam bi kitabi llahi minhum namwapa Allah tabaraka wa taala nini hamkijui kitabu cha Allah kuliko wanapokijua wao wala mithlahum wala mfano wao wala yumkinu al-ibtida'a bihim wala haiwezekani kufuata njia yao au kuwaingiliza illa bi ittiba'i hadhihi al-athar isipokuwa ni kwa kusifata athari hizi alama tuwa kwa namna ilivyopokelewa faman lam yaqbalha yoyote ambayo hakuzikubali athari fa innahu yuridu an yattabi'a ghayra sabili mu'minin huyo atakuwa anataka kupata njia isiyokuwa ya waumini wa qala Allahu ta'ala na Allah sema wa yattabi'a ghayra sabili mu'minin akaifuata njia isiyo ya waumini نوليه ما تولى تتولكيزا المتنوه كوليكيا ونصله جهنم تتولكيزا كتموت وجهنم وساءت مصيرا لموت وجهنم لمكارز مبارا سورة النساء آية 15 قال الإمام ابن قدامة ثانيا ذم التأويل hoja ya pili ya kusema Imam Ibn Qudama katika dhanna at-tawhid faqad thabata wujubu ittiba'i as-salaf kwa dalili zilizotangulia imethibiti ulazima wa kufuata wema waliotangulia rahmatullahi alayhi rahma za Allah ziwafikie bil kitabi wa sunnati wal ijma' kwa dalili za Qur'ani na dalili za hadithi na dalili za ijma' kauli za wanawachuoni walihibra tudallata alayhi na mazingatio ya kisha tujulishe hilo kwamba kufuata njia ya salaf ni jambo la lazima fa inna salaf la yakhlu min an yakunu musibina au muftihin kwani salafi hawatoki katika moja ya haji, ima wawe ni wenye kupatia ama ni wenye kukosea. Faikanu musibina wajabatibahuhum, ikiwa ni wenye kupatia ni lazima kuwafuata. Lianna tibaa sawabi wajibun, kwa sababu kufuata kilichopatiwa ni lazima. Warukuba alkhatai fi itiqadi haramun, na kuyaingia makosa katika kukosea katika itikadi ni jambo la haramu. Waliannahum idha kanu musibina, na kwamba wao wakiwa ni wenye kupatia, kanu ala sirati almustaqim, watakuwa katika njia iliyonyooka. Mukhalifihim muttabi'u li sabili shaytan, na mwenye kuwakhalifu atakuwa kwa njia ya shaytan. Alhadi ila sirati aljahim, shaytani mwenye kuwaongoza watu katika njia ya motoni. Wakad amara Allahu biittiba'i sabilihi wa sirati, Allah ameamrisha kuifuata njia yake. Wanaha an ittiba'i ma huwa ma siwahu, akakataza kufuata njia isiyokuwa yake. Faqala Allah, akasema wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, na kwa hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi, na wala msizifuate njia za pembeni zitakutoeni katika njia yake. Allah subhanahu wa ta'ala, dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun, huwa ndio usia Allah amekupeni ili mpate kumcha Allah. Al-An'am 153. Wa in za'ama za'imun, akidai mwenye kudai, annahum mukhti'una, kwamba salaf walikuwa wamekosea, kana qadihan fi haqqi al-islam kulli, atakuwa amemtia dosari uislamu wote kwa ujumla. Liannahu injaza, ikiwa litafaa hilo, ayukhti'u fi hadha, wakosee katika kuzipokea hadithi za Bwana Mtume, jaza khata'uhum fi ghairihi min al-islam kulli, itakuwa inajuzu kukosea kwao katika kupokea mafundisho mengine ya uislamu wote. Wa yanbaghi alla tunqala al-akhbar allati naqaluha, kwa hali hiyo itatakikana watu wasinukuu habari kutoka kwa masahaba walizozinukuu. Wala tuthbata mu'jizatu nabi, wala hauwezi ukathibiti muujiza wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, allati rawaha, ambao waliupokea hao masahaba. Fatabtulu riwayat, itabatilika riwaya zote. Watazulu sharia, na itaondoka sharia. Wala yajuzu li muslimin an yaqula hadha wala ya'taqidahu, na hili halifai kwa muislamu kulisema wala kulitakidi. Wa kama kuntu al adillatu kathiratu, kama nilivyosema dalili ziko nyingi. Hizi ni dalili shekhe amezileta zikionyesha ulazima, uwajibu wa kuifuata njia ya salaf. Tumefahamiana vizuri? Kama mmechoka, hebu simameni. Pia kusimama mmechoka, itakuwa hatari basi. Ujinyoshe kidogo, kulia kushoto, nyosha mikono miguu. Naam. Haya, tukae tuendelee. Kwa hiyo hii ilikuwa ni sehemu ya kuonyesha kwamba suala la kufuata manhaji ya salafi ni jambo lazima. Ukitaka utafuata, na usipotaka utafanya utafuata. Nyie masalafi bwana, sisi si bado hatujajaliwa. Wewe ushajaliwa tu, wewe lazima ufuate. Wewe si Muislamu, wewe si sala. Naam. Tuje katika sehemu ya pili, wa amma al-intisabu ilayha, ama kujinasibisha sasa. Ukasema mimi ni salafi, hili jambo lipoje? Qad alimta ayyuha al-muwaffaq, hakika umefahamu ewe ambaye umewafikishwa kuikubali na kuifuata manhaji salaf. Tayib, katika nukta ya kwanza ilikuwa mwalimu anaelezea kuhusiana na kufuata as-salafi, sio? Tumefahamu kwamba kufuata manhaji ya salafi ni sunna. Na kweli kufuata manhaji ya salafi ni sunna au ni wajibu? Ni wajibu, sio mustahabu. Maana yake wajibu ni mtu kuwa Muislamu, alafu kuwa salafi ni mustahabu, ni sunna. Wasemaje? Hapana, sawa sawa, eh? Ni lazima kila mmoja awe salafi, sio sunna, ni wajib, ni lazima. Kinyume chake umekubali kwenda motoni. Tumefahamiana vizuri. Allah atuwafikishe na atudumishe katika manhaji hii.